ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเราก็ได้ฟังพระธรรมคำสอนอันเป็นเครื่องอบรมทางด้านจิตใจการฟังธรรมนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบเป็นเหตุทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฟังท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาถ้าเราไม่มีความรู้การทำอะไรมันความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฟังเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติการเดินทางนะถ้าไม่ผิดพลาดมันก็ย่นระยะทางให้ใกล้ชั้นใดการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่ดีอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนให้เป็นไปในแนวที่จะนำไปเพื่อการละการวางนะมันเป็นการดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่ทำความดีคนเรามันก็ทำความชั่วนะมันก็มีสองอย่างแต่ว่าทำดีดีกว่าทำชั่วเพราะทำดีความดีให้ผลเป็นสุขแต่ถ้าเราทำความชั่วความชั่วมันก็เป็นเหตุทำให้เราเป็นทุกข์ความทุกข์มันเผาลนจิตใจของบุคคลผู้เป็นอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ในโลกนี้ตายแล้วสิ้นทุกข์หมดทุกข์เพราะเหตุปัจจัยมันไม่สิ้นสร้างเหตุปัจจัยมันยังไม่สิ้นตายไปแล้วมันก็จะต้องได้รับวิบากผลแห่งกรรมนู่นในอนาคตบางคนก็กว่าจะได้พ้นจากอบายภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็สัตว์นรกอายุยืนกว่ามนุษย์มนุษย์อายุ100ปีสัตว์นรกเพิ่งได้วันเดียวอย่างนี้เป็นต้นการที่ไปอยู่ในสัตว์นรกจิตใจร้อนกระวนกระวายหิวกระหายถูกไฟคือกิเลสมันเผาหล่นจิตใจกว่าจะสิ้นจากนรกแล้วก็มาเศษบาปยังเหลือยังมีอยู่ก็มาเกิดเป็นอสุรกายหรือเปรตการเกิดเป็นเปรตอย่างเปรตของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยการเวลาผ่านไปถึง92กับโอ้โหมันมากมายเพราะพระพุทธเจ้าผ่านไปมารู้กี่พระองค์กว่าจะได้มาได้รับผลแห่งทานที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศไปให้เนี่ยมันยืดยาวขณะนี้แล้วก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีเมื่อสิ้นกรรมก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดานี่อาศัยกัลยาณมิตรญาติโยมทำบุญทำกุศลก็ได้อุทิศส่วนบุญไปให้แก่พ่อแก่แม่แก่ญาติแก่มิตรผู้ล่วงลับไปมันเป็นหน้าที่เราก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำมันก็หน้าที่ของเรามันไม่บริบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามนะเรื่องของการสร้างคุณงามความดีเรื่องของการประพฤติธรรมนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจไม่ได้เอาใจใส่ประเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดญาติพี่น้องของเรารอบุญรอกุศลถ้าเราไม่อุทิศไปให้มันก็แล้งน้ำใจมากนะญาติธรรมญาติในชาตินี้ญาติในชาติปางก่อนนี่เราก็ต้องทำกันนี่เราก็ต้องอาศัยการฟังอีกเหมือนกันถ้าเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้เหมือนคนหิวข้าวถ้าคนอื่นถ้าคนส่วนกลุ่มหนึ่งเขาไม่สามารถมาแจ้งข่าวเราได้แต่คนผู้รู้ก็ไปบอกแจ้งข่าวใ ญาติที่คนเหล่านั้นได้ทราบเขาก็จะได้นำสิ่งที่ตนปรารถนาเอาไปให้เหมือนกันโยมญาติภายนอกกับญาติในสัมปรายภพในภพหน้าเนี่ยเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการประพฤติธรรมนะการประพฤติธรรมนะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ความสุขในที่นี้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการละการวางวันนี้จะนำพุทธภาษิตนู่นมาในอยู่ในสังยุตตนิกายนะสังยุตตนิกายสคาถาวรรควะเตสังวูปสโมสุขโขความสงบระงับแห่งกองสังขาร นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งอันสังขารร่างกายทั้งชายหญิงจัดเป็นสิ่งไม่แน่แปรผันผวนเป็นสิ่งทุกข์แน่ๆเพราะแปรปรวนทุกสิ่งล้วนเกิดดับสลับกันความสงบระงับดับไม่เหลือดับสิ้นเชื้อช่องทุกข์เป็นสุขสันต์ทั้งนามรูปยุบยับดับโดยพลันไม่มีวันเกิดทุกข์สุขสมบูรณ์เรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องจำเป็นถ้าเรามีโอกาสนะมีโอกาสเราควรจะได้กระทำกันประพฤติธรรมนี่อย่าไปคิดว่าเราต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวประพฤติธรรมนี่หมายก็ว่ามีเหตุปัจจัยพร้อมเราก็ทำกันไปให้ทานก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมคือเป็นการปฏิบัติในขั้นนั้นๆรักษาศีลไม่ขาดด่างพร้อยก็เป็นการปฏิบัติธรรมเราเจริญสมาธิก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมแต่เราจะทำได้ในระยะไหนบางคนก็ทำได้ปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานเช่นให้ทานจิตใจมันก็สงบระงับได้ใจมีความสุขให้ทานก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็สูงกว่าทานก็รักษาศีลรักษาศีลก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเพราะศีลเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้อย่างสีเลนะสุขติงยันติคนจะเข้าถึงความระงับดับทุกข์ได้ก็เพราะศีลนะสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยไปสู่สุขตินับตั้งแต่วินาทีนี้เรามีศีลเราจะไปที่ไหนภัยไม่มีในโลกนี้เขาก็มีความสุขตายจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าคนคนนั้นเขาก็มีสุขติเป็นที่ไปจริงๆเพราะความดีที่เขากระทำนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เขาไปเกิดนะไปเกิดในภพภูมิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นบ่อเกิดของโภคทรัพย์สมบัติเห็นชัดเลยข้อนี้ญาติโยมญาติโยมบางท่านที่ไม่มีศีลข้อนี้เช่นไปกินเหล้าซะยกเหล้าซะขวดเดียวเงินเดือนออกบางทีข้าวเรากินทุกวันมันหมดก่อนที่จะเอามาบ้านนะเงินเดือนค่าใช้จ่ายปัจจุบันนี่มันก็สูงแต่ถ้าคนมีศีลแล้วเงินเดือนออกซื้อกล้วยซื้อผลไม้ซื้ออะไรต่างๆที่มันเกื้อกูลเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตคนถ้าไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันจบแล้วเขาเรียกว่าเป็นบ่อเกิดของโภคทรัพย์สมบัติคนมีศีลศีลมันเป็นเหตุนำให้พาไปเกิดในสุคติภูมินะศีลเขาเรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาเกิดโภคทรัพย์สมบัติคนหาเงินหาทองถ้าคนมีศีลแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้สีเลนะนิพุติงยันติคนจะเข้าถึงความดับทุกข์ในกองสังขารได้ก็เพราะศีลอย่างผู้ปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคบรรลุผลเมื่อคนกายสะอาดใจสะอาดกายวาจาสะอาด ใจก็ย่อมสงบระงับใจย่อมเกิดความสะอาดด้วยสมาธิก็เกิดไวนะคนมีศีลไปนั่งตรงไหนใจก็นิ่งใจก็สงบนี่คนมีศีลสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติคนจะระงับดับทุกข์ได้ก็เพราะศีล นี่ก็เป็นปัจจัยพูดถึงเรื่องศีลคนที่ไปรักษาศีลและยิ่งไปอยู่มุมสงบในป่าในเขาอยู่กับป่าไม้ภูเขาธรรมชาติมันเอื้ออาทรจิตใจของคนก็เย็นนะสิ่งแวดล้อมดีมันคนอยู่ก็ดีนะอันนี้เรื่องจริงประเทศใดที่มีอากาศร้อนความชุ่มชื้นไม่มีแล้วก็จิตใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันตรงกันข้ามแต่คนที่อยู่ในป่าลึกๆอยู่ในอากาศเย็นๆจิตใจกับเย็นเหมือนกับอยู่ในธรรมชาติของป่านี่คือสิ่งแวดล้อมดีศีลมันเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสมาธิมันต้องอาศัยความสงบความสงบที่เกิดขึ้นต้องสงบอะไรสงบใจใจมันละใจมันวางใจมันถอนละอะไรละความเห็นผิดวางอะไรวางจากการยึดถือถอนอะไรถอนความเห็นผิดออกจากจิตใจพอพูดถึงเรื่องของการประพฤติธรรมเนี่ยมันกว้างอย่างที่อธิบายมาให้สาธุชนได้สดับรับฟังญาติโยมไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนก็ชื่อว่าสัมมาปฏิบัตินะเพราะญาติโยมเนี่ยมีภาระมากมีกิจมากการทำกุศลเล็กน้อยก็จัดเป็นสัมมาปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเป็นเหตุทำให้เข้าถึงความสุขปฏิบัติธรรมในขั้นทานปฏิบัติธรรมในขั้นศีลนี่พื้นนะแต่ถ้าสูงขึ้นมาก็นู่นปฏิบัติแนวสมาธิญาติโยมหลายท่านชอบสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสมาธิญาติโยมบางท่านโอ้นับถือเลยสวดมนต์แต่ละวันเป็นชั่วโมงตอนเย็นชั่วโมงตอนเช้าชั่วโมงเนี่ยชอบสวดถามว่าการสวดมนต์ดีไม่ดีการสวดมนต์นั้นเป็นเหตุทำให้ใจของเราเกิดความสงบจิตของเราก็ไปเกาะอยู่กับบทสวดมนต์ใจของเราก็เลยเกิดสมาธิเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมบางคนก็นั่งฟังพระเทศทั้งวันเพราะไม่ได้ไปไหนก็เปิดวิทยุทิ้งไว้เสียงธรรมะมันก็ดังทั้งวันจะนั่งจะลุกจะเดินไปที่ไหนเสียงธรรมะมันดังอยู่ตลอดนี่คือเป็นสภาพความจริงสภาพความจริงที่มันมีมันเป็นก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมล่ะเพราะใจมันเป็นกุศลน่ะนะใจมันเป็นกุศลคนฟังมากๆมันอบรมนะใจมันเลยเสพคุณเราฟังธรรมะใหม่ๆเราก็ไม่ชอบพอฟังไปนานๆก็เลยติดธรรมะเหมือนคนชอบวิพากษ์วิจารณ์ไปคบคีกับใครคบคนเช่นใดมันก็เป็นเช่นนั้นคนใส่ร้ายป้ายสีถ้าเราพูดเราแสดงทุกวันใจของเราก็เอ็นเอียงไปเหมือนเขาเหมือนกันสุนทรผู้ท่านจึงพูดว่าเสาหิน18ศอกตอกเป็นหลักไปผักมาผักบ่อยเข้าเสายังไหวภาษาอะไรจิตใจของคนเรานะประเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงแต่เราก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นเครื่องอบรมฟังทุกวันฟังเรื่องแนวสมาธิฟังเรื่องแนววิปัสสนาสมาธิก็ทำให้ใจเกิดความสงบถามว่าสมาธิกับวิปัสสนามันต่างกันที่ตรงไหนต่างกันที่อารมณ์นะถ้าสมาธิเนี่ยหมายถึงการเพ่งอารมณ์เพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่ง ลมหายใจเพ่งร่างกายโดยอาการ32นี่เป็นแนวสมาธิทั้งหมดคือไม่เป็นการเพ่งอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นแนวสมาธิแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วก็เป็นลักขณูปนิชฌานไปดูลักษณะของอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่กำลังเป็นไปมันต่างกันถ้าจิตของเรามีที่เกาะจิตของเรามีที่ยึดใจของเราก็จะไม่ออกนอกทางส่วนมากใจของเรามันไม่มีที่เกาะที่ยึดไม่รู้จะวางตรงไหนกำหนดอะไรใจมันละฟุ้งไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดนะก็เริ่มผิดธรรมชาติเพราะธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่คิดแต่ถ้าจิตไม่คิดนั่นสิมันจะผิดธรรมชาติเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กับด้านอาหารการกินทางร่างกายเราสำรวจตรวจดูว่าจิตของเรานั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเหตุอันใดเราก็ทำความเข้าใจกับมันการเข้าไปยึดไปถือสิ่งใดใจเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นยึดถืออย่างเดียวมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าทำชั่วด้วยแล้วมันก็ยิ่งหนักไปทำไงจะไม่ทุกข์เอ้าก็อยู่ห่างๆมันใช่ไหมอยู่ห่างๆแต่ใหม่ๆมันก็ออกไม่ได้เหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเหมือนคนที่ว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเรานึกว่าเราจะออกจากมันไม่ได้แต่พออยู่ไปห่างๆไปที่โน้นบ้างไปที่นี้บ้างพอไปชินแล้วใจมันห่างใจมันออกห่างเหมือนโยมผู้เป็นแม่จะหย่าให้เด็กมันหย่านมเนี่ยคือเอาอะไรมาล้อให้เด็กก็มันติดให้มันชินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและเด็กมันก็จะเข้าใจและเด็กมันก็ละได้เรื่องอะไรต่างๆมันต้องอบรมเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะเรื่องของแนวสมาธิเราจะพิจารณาอาการ32ในร่างกายของเรานี้จะเป็นธาตุดินหรือจะพิจารณาธาตุน้ำที่มีการไหลเอิบอาบธาตุดินก็อย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างนี้ก็เรียกว่าธาตุดินสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหตุทำให้ใจของเราเกิดความสงบถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปดูสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างลมหายใจเนี่ยมันเป็นอุบายทำให้ใจของเราเกิดความสงบเราหายใจเข้าขณะหนึ่งหายใจออกขณะหนึ่งเพียงแต่ทำความเข้าใจถูกว่าหายใจเข้าจิตมันจับอยู่ที่ลมหายใจเข้ามันก็เป็นสมาธิขณะหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งจิตก็เกิดความสงบครั้งหนึ่งใจก็เป็นสมาธิอีกขณะหนึ่งสติที่ระลึกก่อนหายใจเข้าสติที่ระลึกก่อนผ่อนลมหายใจออกตัวตั้งสติบ่อยๆอันนี้เรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธิถ้าเรามีโอกาสนะเราควรจะได้กระทำกันไม่ใช่ว่าถึงเวลาเข้าปฏิบัติไปร่วมครูบาอาจารย์ปฏิบัติวัดโน้นไปปฏิบัติวัดนี้อันนั้นมันไกลเกินไปไม่แน่ว่าชีวิตของเรามันจะดำรงอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเกิดมาตายก่อนกำหนดก็เลยไม่ต้องไปประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยแนวสมาธิญาติโยมบางท่านลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวเพราะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้นอนทำได้โยมไม่บาปอยู่บ้านเฉยๆเอาวิทยุเอาธรรมะมาเปิดฟังทั้งวันน่ะเปิดทิ้งไว้ใจของเราก็จะได้เสพคุ้นอยู่กับเรื่องของธรรมะฟังธรรมะติดธรรมะดีกว่าติดอย่างอื่นเพราะธรรมะเราศึกษามันทำให้สติปัญญาของเราเจริญถ้าเป็นวิปัสสนาและเป็นเรื่องที่ง่ายนะง่ายอาตมาบอกว่าง่ายเหตุที่ว่าง่ายก็เพราะว่าเราได้ศึกษามา แต่คนไม่เข้าใจก็ว่าวิปัสสนาเนี่ยยากเพราะวิปัสสนาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้เห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้รูปรู้นามนะรู้รูปรู้นามแล้วมันก็จะไปถอนคนถอนสัตว์ที่เรานั่งก็คือกายนั่งไม่ใช่เราตัวรู้ก็ไม่ใช่เราเป็นนามเนี่ยมันเริ่มถอนเลยถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วมันจะถอนคำว่าตัวเราของเราถอนเวลาไหนถอนตอนที่สติปัญญาเกิดนั่นแหละนั่งคือกายไม่ใช่เราตัวรู้คือใจไม่ใช่เราเวลานั่งเป็นทุกข์ใครทุกข์กายทุกข์เพราะปัญญาไปรู้ว่าที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์จิตใจกระสับกระส่ายนามเที่ยงหรือไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้ก็เรียกว่าทุกข์การเข้าใจการเข้าใจสภาพความจริงและใจของเรามันก็เกิดการละวางการละเป็นเหตุการวางเป็นผลการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลของมันนะการเข้าถึงธรรมการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็เอาอุปกรณ์ที่อยู่กับตัวเราอย่างในหมวดขันห้าขันห้าเนี่ยคนเราก็มีอยู่ห้าขันถ้าจะพูดไปแล้วอย่างร่างกายที่เรานั่งอยู่นี้เขาเรียกว่ารูปปักขันเขาเรียกว่ากองรูปรูปเป็นที่รวมของรูปท่านเรียกว่ารูปปักขันนั่งสบายไม่สบายเนี่ยมันเป็นเวทนานะไม่ใช่เรานะนั่งน่ะคือกายกายเป็นรูปปักขันกายไม่ใช่เรานั่งสบายไม่สบายนะความสุขความทุกข์นะนั่นเขาเรียกเวทนาขันไม่ใช่เรานะความสบายความไม่สบายความสุขความทุกข์มันเป็นเวทนาขันกองเวทนาเป็นนามจำได้ว่านั่งอย่างนี้สบายนั่งอย่างนี้ไม่สบายไอ้ตัวจำได้เขาเรียกว่าสังขารขันนั่งท่าไหนดีโยมนั่งขัดสมาธิดีหรือนั่งเก้าอี้ดีหรือนอนหรือพิงต้นเสาไอ้การที่เราไปทำความเข้าใจว่าท่านั้นดีท่านี้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารขันปรุงแต่งกองแห่งขันปรุงแต่งธาตุรู้เขาเรียกว่าวิญญาณขันสรุปแล้วว่าในคนคนหนึ่งมีขันถึง5ขัน5กองทีเดียวมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณสรุปขัน5ย่อสั้นให้เป็น2ร่างกายรูปขันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง4นี้จัดเป็นนามพอเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วมันก็ถอนคำว่าตัวเราของเราถอนเวลาไหนเรามีสติรู้กายขณะใดมันก็ถอนคำว่าเราขณะนั้นนี่คือเรื่องของลักขณูปนิชฌานขันห้าไม่มีตัวเราของเราเป็นรูปเป็นนามนะรูปนามในสรุปโดยย่อแต่ถ้าเป็นหมวดอายตนะแล้วเป็นเรื่องของคนมีปัญญาคนถ้ากำลังเริ่มปฏิบัติใหม่ๆถ้าอารมณ์กรรมฐานไม่เกิดจะให้ไปกำหนดอายตนะนี่โยมมันจะฟุ้งเลยล่ะเพราะมันอารมณ์ละเอียดเพราะคนปฏิบัตินี่มันจะไปจับเอาของหยาบๆเมื่อของละเอียดมันจับไม่ได้คนที่ปฏิบัติธรรมมันจะเกิดความทุกข์ท่านก็สอนตามหลักการนะอายตนะก็แปลว่าที่เชื่อมต่อตามีหน้าที่เห็นตาคือจักษุรูปตามีหน้าที่เห็นและสิ่งที่ถูกเห็นเขาเรียกว่ารูปโยมมองไปข้างหน้าเห็นไหมเห็นเสาเห็นแมวเห็นสุนัขไหมอยู่ข้างถนนเห็นรถเห็นคนไหมนั่นเขาเรียกว่าตัวอารมณ์อารมณ์นี้เรียกว่ารูปารมณ์รูปารมณ์นั้นได้มาปรากฏทางตาตาคือจักขุประสาทค คือความใสจักขุประสาทนี่มันเป็นทางให้เกิดรูปารมณ์ไปเห็นรูปารมณ์เขาเรียกว่าจักขายตนะกับรูปายตนะมากระทบกันรูปภายในคือจักขายนะรูปภายนอกก็คือรูปายตนะมากระทบกันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยลองสังเกตในเวลากำหนดสังเกตเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาความรู้สึกไว้ที่ตาหรือกำหนดที่ตาเพราะความรู้มันเกิดที่จักขุประสาทตรงฐานตานี้ตัวตามันไม่รู้เรื่องนะมันเป็นความใสเท่านั้นเองเป็นกระจกเงาที่จะทำภาพสะท้อนให้คนเข้าใจว่านี่คือเห็นคือรูปแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติเวลาตาเรามองเห็นสิ่งใดเราก็ไปบอกว่าเราเห็นจริงๆมันไม่ใช่เราตาเป็นรูปและสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นรูปารมณ์ไม่ใช่เราถ้าเราไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไปถ่ายถอนความเห็นผิดความเห็นผิดว่าเป็นเราการเห็นมันเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยหนึ่งต้องมีจักขุประสาทคือลูกตาสองต้องมีอารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้านี่คือเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมีผลมันก็เกิดขึ้นนะเหตุปัจจัยมีผลมันก็เกิดขึ้นนี่ท่านจึงเรียกว่าไปเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งในที่นี้ก็คือเห็นรูปารมณ์เห็นรูปนะมากระทบทางตาพอกระทบแล้วมันก็ดับไปดับที่ไหนเห็นขณะใดมันก็ดับขณะนั้นเพราะหมดเหตุปัจจัยตาเห็นรูปเป็นคู่ที่หนึ่งนะจักขายนะกับรูปายตนะคู่ที่สองโสตายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดสัทธายตนะสัทธายตนะคือเสียงอย่างเสียงอาตมาพูดเนี่ยเสียงนี้ไปปรากฏที่ไหนปรากฏที่หูปรากฏเวลาไหนเสียงดังมาในขณะใดมันก็ไปกระทบหูขณะนั้นเสียงมากระทบหูขณะใดมันก็ไปกระทบหูขณะนั้นเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดเวลาหมาเห่าหูเราก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงหมาเห่าแมงกระไซมาเสียงมันมากระทบหูจิตมันก็ได้ยินเสียงและเสียงนั้นดับเมื่อไหร่เสียงกระทบขณะใดมันก็ดับขณะนั้นแต่ให้สังเกตว่าเสียงก็เป็นรูปโสตะคือหูที่เราได้ยินเสียงก็เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยปัญญาที่มาตามดูรู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราจะไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้วิปัสสนาเนี่ยมันเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้เห็นตามความเป็นจริงอันที่จริงแล้วเวลาได้ยินเสียงแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราไปสำคัญผิดคิดว่าเราได้ยินนะเสียงก็เป็นรูปภายนอกนะเสียงคนเสียงสัตว์เสียงรถเสียงเรือเสียงเครื่องบินนี่เป็นเสียงเป็นสัทธารมณ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นรูปภายนอกส่วนหูคือโสตประสาทก็เป็นรูปภายในเมื่อมีหูเมื่อมีเสียงมันก็มากระทบกันเสียงที่มากระทบกับหูนี่เองมันจึงทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรามันเป็นนามสิ่งที่ไปรู้ทางหูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณแต่ผู้ขาดโยนิโสมนสิการเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ไปสำคัญผิดคิดว่าเราได้ยินเมื่อมีเราได้ยินถ้าเขาพูดกระเทียบเปรียบเปรยเขาว่ามันก็เป็นเขาว่าเราเขานินทาเราอ้าวเห็นไหมโยม นี่คือการยึดผิดยึดผิดสำคัญผิดแต่ถ้าเราปฏิบัติทำให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของธรรมะที่เราจะทำความเข้าใจเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรญาติโยมสติเกิดให้ระลึกรู้เป็นการพัฒนาจิตใจของเราแต่ถ้าเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดนี่เราก็ต้องฟังหน่อยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอาตมาเคยกำหนดว่าเวลาฟังเสียงเวลานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องกรรมฐานข้างห้องมันมีหมาเห่าอยู่ตอนแรกรำคาญแต่พอปฏิบัติหลายวันเข้าก็เรามาสังเกตดูสิทำไมรำคาญไปกำหนดเสียงหมาเห่าก็หนึ่งเสียงหมาเห่ามันมากระทบหูกระทบแล้วก็ดับพอความรู้ไปรู้เสียงทางหูคือเอาเสียงเนี่ยการกำหนดเสียงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเอาจิตน้อมไปหาหมานี่คือเสียงหมาใจเลยไปทุกข์กับหมาเพราะหมามันเห่าแต่ถ้าเราเจริญสติและเสียงเนี่ยมันปรากฏที่หูของเราเนี่ยเอาสติไปกำหนดที่หูพอเสียงกระทบฟับเสียงเห่าว่งข้างหนึ่งเผากระทบแล้วบุบดับในขณะที่กระทบโอ้เนี่ยพอเสียงเห่าอีกครั้งหนึ่งกระทบแล้วก็ดับอีกเสียงกระทบหูขณะใดมันก็ดับขณะนั้นเพราะฉะนั้นเสียงท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายไม่ใช่คนนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราได้ยินที่ได้ยินน่ะคือหูแต่ตัวรู้คือจิตเรียกว่าโสตะวิญญาณเสียงเป็นรูปภายนอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หูคือโสตประสาทเป็นรูปภายในไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ถ้าเราทำความเข้าใจถูกว่าเสียงกระทบหูขณะใดมันก็ดับขณะนั้นเพราะฉะนั้นเสียงท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายการเห็นสภาพความจริงดังนี้โยมเรียกว่าเห็นสภาวะถ้าเราจิตน้อมไปหาเสียงเราจะรู้เสียงโดยความเป็นบัญญัติแต่ถ้าเราสติมากำหนดที่หูเสียงเราไม่ได้ไปสนใจเสียงแต่ละครั้งมันมากระทบหูกระทบแล้วก็ดับคือเราต้องทำความเข้าใจถูกไม่ใช่ไปกำหนดให้มันได้นะคือไปฝึกสติให้มันไวต่อการรับรู้ถ้าสติมันยังไม่ไวพอมันก็ยังไม่เข้าถึงแต่ถ้าสติมันไวพอแล้วมันก็ธรรมะก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่คือเรื่องของเสียงมากระทบหูต่อไปข้อที่3ก็คือคานะคือกลิ่นคานะประสาทคานายตนะกับคันธายตนะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นรูปภายนอกเขาเรียกว่าคันธารมณ์เป็นรูปนะคันธารมณ์ทำไมจึงเรียกว่ารูปเพราะว่าเวลาหายใจเข้าลมหายใจเข้ามันก็สูดเอากลิ่นประสาทจมูกก็ไปรับรู้กลิ่นถ้าเราไม่มีสติไปกำหนดรู้ถ้ากลิ่นเหม็นเราก็ไม่ชอบโทสะแต่ถ้ากลิ่นหอมเราก็ชอบเพราะถูกใจเราเนี่ยมีเราใช่ไหมโยมไปยึดตัวรู้ว่ากลิ่นนะว่าเป็นเราไปยึดเอากลิ่นว่าเป็นเราชอบเราอยากได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมีสภาวะเหมือนกันคือมันมากระทบกับคานประสาทกระทบขณะใดแล้วก็ดับขณะนั้นและตัวคานประสาทนั่นคือความใสที่สามารถรับกลิ่นเท่านั้นกระทบกับคันธารมณ์คือกลิ่นแล้วก็ดับเวลาไหนกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจนะคันธารมณ์คือกลิ่นเนี่ยกระทบขณะใดมันก็ดับขณะนั้นผู้ปฏิบัติเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้เนี่ยเรื่องกลิ่นนะโยมนะจับคานประสาทก็เป็นรูป คันธารมณ์ก็เป็นรูปที่ว่าเป็นรูปเนี่ยในที่นี้ก็คือมันแตกสลายไปเพราะเหตุปัจจัยนะแตกสลายไปเพราะเหตุปัจจัยแตกสลายไปเวลาไหนกระทบขณะใดมันก็ดับในเวลานั้นปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือตัวปัญญานะอันนี้เป็นข้อที่สามอย่าไปนึกว่าเราถ้าไอ้ตัวคันธารมณ์ก็เป็นรูปภายนอกคานประสาทก็เป็นรูปภายในและใจที่ไปรู้ก็ไม่ใช่เราเป็นนามเนี่ยมันถอนกิเลสคำว่าถอนกิเลสก็ถอนความเห็นผิดในขณะที่กำลังระลึกรู้อยู่นั่นแหละโดยแต่ทางข้าประหารคือละในขณะนั้นวันนี้มาพูดถึงเรื่องรถไม่ใช่รถยนต์นะรถระสะคือรถระสารมระสายตนะภาษาอายตนะแล้วก็ชิวหาประสาทคือความใสที่อยู่บนปลายลิ้นอยู่ที่ปลายลิ้นทั้งหมดนั่นแหละอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดที่เรารับประทานเข้าไปตัวรสเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับชิวหาประสาทรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มจืดรสเนี่ยมันไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่คนต่างหากไปบอกว่าดีละสารมคือรสเอาอะไรก็ตามเอารสอาหารมาใส่ปลายลิ้นความรู้สึกที่ไปรู้นะลิ้นน่ะคือตัวชิวหาประสาทมันก็รู้รสที่ปรากฏขณะนั้นพอรสปรากฏตรงนี้แล้วพอบดเคี้ยวบดไปปรากฏอยู่พุงแก้มด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างรสปรากฏขณะใดมันก็ดับขณะนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนสังเกตนะโยมนะรสเนี่ยมาปรากฏที่ปลายลิ้นปรากฏช่วงโคนลิ้นหรือว่าปรากฏช่วงปลายลิ้นหรือท่ามกลางสังเกตรสมันมาปรากฏปัญญาที่มาตามดูรู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญานี่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นการพัฒนาจิตใจมันถอนนะไอ้ที่เราเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยเราไปทานอาหารที่โอ้ยต้องไปร้านโน้นจึงจะบอกอร่อยมันมีร้านด้วยจริงๆแล้วการทานอาหารถ้าเราเข้าใจถ้าบอกว่าทานเพื่อให้เกิดกำลังพลังทางกายเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ยังทุกขเวยังไม่ยังทุกขเวทนาเก่ายังทุกขเวทนาเก่าให้หมดไปไม่ยังทุกเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเราใช้ละสารมคืออาหารเนี่ยเป็นไปเพื่ออัตภาพเป็นอยู่เท่านั้นไม่เป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสนี่การปฏิบัติธรรมเรื่องของรสไม่ใช่เรานะรสก็เป็นรูปเพราะว่ากระทบขณะใดก็ดับขณะกลืนลงคอแล้วหมดแล้วรสอาหารไม่มีบัดนี้ข้อต่อไปคือกายายตนะกับโผฏฐัพพายตนะญาติโยมเปิดพัดลมนั่งพอพัดลมส่ายมาเย็นวาบเข้าไปมันเย็นตรงไหนโยมเย็นตรงสันหลังหรือเย็นตรงหน้าผากหรือเย็นตรงมือเย็นตรงเท้าเย็นที่ไหนใจมันก็น้อมไปหาที่กระทบขณะนั้นเขาเรียกผุสนะแปลว่าปรากฏหรือกระทบถ้ากระทบหน้าผากมันก็ดับที่ไหนดับที่หน้าผากกระทบที่หนกแก้มก็ดับที่หนกแก้มกระทบที่ไหล่ก็ดับที่ไหล่กระทบขาก็ดับที่ขาดับเวลาไหนกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นสิ่งที่มากระทบเขาเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์เย็นมากระทบผิวกายกระทบที่ไหนก็ดับที่ตรงนั้นกระทบหน้าแข้งก็ดับที่หน้าแข้งกระทบหน้าผากก็ดับที่หน้าผากดับเวลาไหนกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นเพราะฉะนั้นโผฏฐัพพารมณ์ก็ชื่อว่ารูปเพราะมีการแตกสลายและประสาทกายที่กระทบแล้วก็แตกสลายเหมือนกันถามว่าประสาทกายที่เกิดตรงหน้าแข้งกับประสาทกายที่เกิดหน้าผากเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มันต่างกันแต่สถานที่เป็นรูปเหมือนกันคือลมเย็นกระทบหน้าผากก็ดับที่หน้าผากลมเย็นที่กระทบที่หน้าแข้งก็ดับที่หน้าแข้ง เย็นรูปเย็นเป็นรูปเพราะกระทบแล้วดับส่วนผิวกายหรือประสาทกายเนี่ยเป็นกายายตนะไม่ใช่เราเย็นก็กระทบแล้วก็ดับถ้าลมร้อนอ่ะเย็นร้อนร้อนกระทบที่ไหนกระทบที่ไหนก็ดับที่ตรงนั้นนะกายประสาทเนี่ยทั่วร่างกายเลยนะสามารถรู้ได้โผฏฐัพพะมันมากระทบแล้วก็ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะนะโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งอ่อนเช่นเรานั่งโต๊ะนั่งฟับนิ่มเนี่ยความอ่อนนะเป็นโผฏฐัพพะกายประสาทที่ถูกกระทบก็เกิดความรู้สึกว่าพอใจถ้าเป็นพอใจนี่เป็นตัณหาแล้วแต่ถ้าอ่อนเราก็รู้นะเป็นธาตุดินแข็งเราก็รู้ว่าเป็นธาตุดินกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นอ่อนกระทบแล้วก็หมดที่เวลากระทบแข็งกระทบถ้านั่งพื้นไม่มีเบาะสำรองปูนั่งมันก็นั่งแข็งกระทบนะถ้านั่งเบาะนั่งฟูกมันก็นิ่มมันก็เป็นการกระทบเขาเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์หรือผุสนะแปลว่ากระทบกระทบผิวกายเป็นรูปท่านสรุปลงโดยความเป็นรูปนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ส่วนทางใจละอายตนะ12เนี่ยธรรมายตนะคือตัวอารมณ์ส่วนมนายตนะคือทางใจอารมณ์ที่ปรากฏทางใจโยมมีความโลภไหมอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวไหมโยมอยากเจ้าข้าถ้าโยมนึกถึงก๋วยเตี๋ยวโยมจะไม่เห็นจิตถ้าได้กินก๋วยเตี๋ยวเราก็พอใจจิตน้อมไปหาก๋วยเตี๋ยวในชอบความชอบน่ะเป็นโลภะโอ้โลภะเกิดพอไปกินอีกร้านหนึ่งไม่ถูกปากไม่ชอบนั่นไอ้ชอบไม่ชอบชอบในโลภะไม่ชอบคือโทสะไม่ใช่เรานะนั่นคือธรรมารมณ์ตัวจิตที่ไปรู้จิตมีโลภะก็รู้ความชอบใจเกิดก็รู้จิตไปรู้จิตที่มีโทสะก็รู้เนี่ยเป็นการพัฒนาหรือจิตไปรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั้นเป็นธรรมายตนะทั้งนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็มาถึงช่วงท้ายรายการหมดเวลาและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์อาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร